بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد. Değerli kardeşlerim, bu hafta salihlerin ahlakıyla ilgili sohbetimizin 13. haftası. 35, 36, 37 ve 38. maddeler var. Bakalım onlarda neler anlatılıyor. Onları göreceğiz inşallah. Evet, salih kimseler Müslüman kardeşlerine karşı setir yaparlar. Yani onların ayıplarını çokça örterler. Ve sakınma makamında, Allah'tan korkma mevkisinde kendi nefisleriyle münakaşa hususunda şiddetlidirler. Yani çokça kendi nefislerine karşı mücadele ederler. Yani salih kimseler herhangi bir kimsenin avretini, açığını ortaya çıkarmak istemezler. Böyle bir şeyden hoşlanmazlar. Ve nefislerini muhasebe ederler. Sözlerini, fiillerini, yiyeceklerini, içeceklerini muhasebe ederler. Ne yaptık? Ne söyledik? Ne yedik? Ne içtik şeklinde. Ve uzuvlarının hepsini, bedendeki azalarının hepsini Allah'ın haramlarına düşme hususunda araştırırlar. Acaba hangi uzvum? Elim mi? Ayağım mı, gözüm mü, burnum mu, kulağım mı, hangi uzvum Allah'ın haram kıldığı bir şeyin içerisine düştü, haramları işledi hususunda şöyle bir araştırma yaparlar. Bu uzuvlarından bir tanesi haram işledi mi, işliyor mu? Yani kulak haram olan bir şeyi dinliyor mu? Göz haram olan bir şeye bakıyor mu? Burun haram olan bir şeyi kokluyor mu? Nasıl kokular burun haram olan bir şey? Mesela bugün hiçbirimizin böyle uzak kalmadığı, hepimize çok yakın olan, hepimizin birebir yaşadığımız toplu taşıma araçları. Orada bir kadının kokusunu bilerek ve isteyerek kokluyorsan bu haram olan bir kokudur. Bu haram olan bir kokudur. Yani senin gücün yetmediği, engelleyemediğin şekilde sana geliyorsa bunda bir beis yok. Ondan kaçınman gerekir. Sakınman gerekir. Sakınabildiğin kadar. Ama haz alarak, zevk alarak koklamak haram bir koku. Ve bunun benzeri şeyler. Diğerleri zaten malum. Allah Azze ve Celle Nur suresinde önce erkeklere diyor. Bakın, önce erkeklere. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ اَبْسَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهِمْ. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. Ve ferçlerini de, avret mahallerini korusunlar. Sonraki ayet-i kerimede وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ اَبْسَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Ve mümin hanımlara da söyle, onlar da gözlerini haramdan, onlar da erkeğe bakmaktan gözlerini korusunlar, sakınsınlar. Haram olan bir şeye bakmaktan sakınsınlar. Ve ferçlerini de korusunlar diyor. Gözün haram işlemesi esnasında Allah hatırlanırsa, Allah'ın ayeti hatırlanırsa, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri hatırlanırsa, o insana inşallah yardımcı olur, perdeler. Evet. Özellikle salih kimseler bu dilleri hususunda, karınları hususunda, felç ve gözleri hususunda daima kendi nefislerine karşı şiddetle böyle araştırma içerisine girer. Yani dilim ne söyledi acaba diye. Bazen bakıyorsun ki dil öyle şeyler söylüyor ki hiç sahibine yakışmıyor. Ben bunu kendi nefsime yönelterek özellikle söylüyorum. Kendi nefsimi şurada karşıma alarak söylüyorum. Bazen bakıyorsunuz öyle bir şeyler konuşmuşsunuz. Ya ben bu konuşmayı neden yaptım acaba? Neden söyledim? Bir anda çıkmış ağızdan. Aleyhissalatü vesselam Muaz bin Cebel'e söylediği uzunca hadiste en sonunda şu dile sahip olabilirsen diyor. İnsanlar diyor dillerinin söylediğinden dolayı yüzüstü cehenneme sürüklenirler, atılırlar. Sonra da o dilini tutuyor ve gösteriyor. Dildeki musibete, dildeki belaya işareten. Subhanallah. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahih bir hadiste diyor ki haramlardan sakın, insanların en abidi olursun. Yani en çok ibadet eden olursun. Allah'ın sana taksim ettiğine razı ol. Yani Allah sana kısmet olarak, rızık olarak, mal olarak ne verdiyse ona razı ol. Bu şu demek, Allahu alem. Başkasına haset etme. Allah'ın sana taksim ettiğine razı ol. Bununla birlikte başkasına haset etme ama Allah'tan dile. Allah'tan iste. Nereden anlıyoruz onu? Başka ayet-i kerimede. Başka bir ayet-i kerimede bu hadis bir ayet-i kerimede diyelim. Allah Azze ve Celle Fes'elullaha min fadlih. Allah'ın fazlından isteyin. Onun lütfundan isteyin. Yani bir hususta Allah'ın bize taksim ettiği rızıkta, malda eğer sıkıntı çektiğimizi düşünüyorsak Allah'ın fazlından isteyeceğiz. Başkasına hasat etmeyeceğiz. Evet, Allah'ın sana taksim ettiğine razı ol. O zaman insanların en zengini olursun. Komşuna iyilik et. Mümin kimse, iman eden kimse olursun. Komşuya iyilik etmek imanın bir gereği. Aleyhissalatü vesselam sahih bir hadiste, Buhari'de gelen hadiste Cebrail o kadar çok vasiyette bulundu ki, o kadar çok şey yaptı ki, üzerinde durdu ki diyor, neredeyse komşuyu komşuya varisçi yapacak zannetti. Komşunun komşu üzerindeki hakkı çok fazla. Bir hadisin muktezasında, içeriğinde eğer komşusu kendisi hakkında iyi şeyler, komşular kendisi hakkında iyi şeyler söylüyorsa o insan iyidir. Kötü şeyler söylüyorsa o insan kötüdür diyor. İçerik olarak söylüyorum, subhanallah. Komşuların genel olarak art niyetliler bir tarafa, kasıtlı davrananlar bir tarafa, sırf dinimizden, inancımızdan dolayı komşular iyi söylüyorsa tamam, elhamdülillah. İnşallah iyilerdeniz. Ama kötü söylüyorsa vay halimde. Ve kendi nefsin için, kendin için istediğini insanlar için de iste, o zaman Müslüman olur. Gülmeyi çoğaltma. Çok gülme. Çünkü çok gülmek kalbi öldürür diyor. Gülmek insanın en tabii hakkı. Aleyhisselatü vesselam hem gülmüştür hem tebessüm etmiştir. Ama her şey yerli yerince olduğu sürece güzel. Devamlı boş sözlerle, ondan sonra şaka böyle ifadelerle eğlenmek, anlatıp anlatıp gülmek, ondan sonra boş sözlerle vakit geçirmek, bu işte kalbi öldürür. Yeri geldiği zaman gülünür. Tebessüm zaten Müslümanın yüzünden eksik olmaması gerekiyor. Ama boş sözlerle, hatta bunun da üzerine haram sözlerle gülmek, eğlenmek kalbin ölümüne sebep olur. Kalp ölürse beden zaten ölü demektir. Bundan Allah'a sığınıyoruz. Yunus bin Abid rahimahullahu teala, salihlerden bir tanesi. Diyor ki, veranın, yani sakınmanın, Allah'tan korkmanın hakikati, şüpheli olan şeylerden uzak durmaktır. Ve nefsi her adımla beraber kontrol etmektir. Her adım attığında nefsini kontrol etmendir. Kim de bu yoksa diyor, kim attığı adımla birlikte kendisini kontrol etmiyorsa, o vera sahibi, takva sahibi değildir. Bazıları da şöyle diyorlar. Az şeylerde, ufacık, önemsiz şeylerde böyle takvayı, sakınmayı sakın küçümseme. Çünkü küçümsemek verayı, Allah'tan sakınmayı terk etmeye bir merdivendir. Küçümsediğin anda o zaman takvayı terk ediyorsun, o merdivenin basamaklarından çıkıp gidiyorsun. O da nereye götürür insanı? Kibire götürür, Allah korusun. Dahhak rahmetullah aleyh, salihlerden bir tanesi, tabiinden, diyor ki yemin olsun ki diyor, öyle insanlara eriştim, öyle insanlara ulaştım ki onlar bu Allah'tan sakınma hususunda bizatihi talim yapıyorlardı, öğrenim görüyorlardı ve bu sakınma hususunda, takva hususunda sefer yapıyorlardı. Nasıl öğrenebiliriz diyor. 3 ay veya daha fazla yolculuğa çıkıyorlardı diyor. Subhanallah. Bugün ise diyor, bu verayı, sakınmayı, çekinmeyi, ihtiyatlı davranmayı insanlar terk ettiler. Ve istemiyorlar diyor. Ve o sakınmayla, ihtiyatla, Allah'tan korkmayla da amel etmiyorlar diyor. İhtiyat çok önemli bir şey. İhtiyatlı davranmak, sakın, hem yani insanların mallarına, ondan sonra onların eşyalarına karşı, onların şeyleri, bize haram olan malları, canları, ızları bir tarafa, helal olan eşyalarına da, karşı dahi ihtiyatlı davranmak gerek. Müslümanın malını alırken izin istemek gerekiyor. Müslümanın malı ortaktır, hepsini götürüyor adam. Müslümanın malı ortaktır, habersiz malı götürüyor. Böyle şey olur mu ya? Subhanallah. O sana razı olacak mı bakalım? Sen onun malından kullanıyorsun, eşyasını kullanıyorsun. Ama vakfedilen veyahut da açıkça söylenilen mallar, eşyalar müstesna abi. Cumhuriyete selamları. Selamlar. Yine salihler, bazıları eğer bir yolda bir dinar bugün aşağı yukarı 200 liraya, 200 bin liraya tekamül eden bir para düşürse, bir dinar, o zaman altın parası düşünse, tekrar düşürdüğü yere gitse, o dinarı, o parayı bulsa, onu almaktan ihtiyat ederdi diyor. Neden? Belki benim paramı başkası aldı da bunu başka bir insan düşürdü diyor. Bu kadar ihtiyatlı davranır. Subhanallah. Bugün ise yollarda bir şey bulunsa, subhanallah, Allah'tan bir lütuf deyip insanın bir oynamadığı kalıyor. Evet, onun hükmü ayrıdır. Yani insan değerli bir şey bulduğu zaman onu saklayacak, adını, sanını, şeklini, miktarını kendi elinde tutacak ve bir sene onu ilan edecek. Bir sene. Hadiste böyle geliyor. Bulduğun şeyi diyor, iyice bağını, ondan sonra kesesini, içindeki miktarı belle. Ondan sonra onu bir sene insanlara açıkla. Bir sene tarif et. Şöyle şöyle bir eşya buldum. Yahut da bir buluntu var diye. Onlar da sana gelirlerse, tariflere uyan bir şey kaybetmişlerse, eşya kaybetmişlerse, onu ona verirsin. Yoksa bir sene ilan edilmesin. Ondan sonra ya kendini alabilirsin yahut da infak edip harcayabilirsin. Bu hüküm olarak ayrı bir mevzu. Fıkhın konusu. Ama takva olarak, vera olarak, sakınma olarak işte selef, salihler böyle davranıyorlar. sakınmak, ihtiyatlı olmak için temeli olsa gerek. Evet, 36.'sı salihler muhabbet beslemede, ilgi göstermede, sekinetli davranmada, yani böyle oturaklı, vakarlı davranmada ve az konuşma hususunda bir ahlaka sahiptirler. Bu onların akıllarının kemal olduğuna, yani olgun bir akla sahip olduklarına ve tecrübelerinin de çokluğuna delalet ediyor. Müminlerin emiri Ali İbn Ebi Talib radıyallahu anh şöyle diyor. Kul 22 yaşına kadar, kulun 22 yaşına kadar diyor, boyu uzar. 28 yaşına kadar da diyor, aklı böyle şey olur, nihayete erer, olgunlaşır. Ondan sonraki yaş ise artık tecrübelerdir diyor. Tecrübelerle ne elde ederse o onu olgunlaştırır. Gerçekten de öyle. İnsanın boyunun uzaması belli bir yaşa kadar. 20, 21, 22 yaşlarına kadar. Aklının olgunluğu 28 yaşına kadar. Ondan sonra artık üzerinde tecrübeleri bina ediyor. Tam olgunluk ne zaman? 40 yaşından sonra. 40 yaşıyla başlıyor. Katade rahmetullahi aleyh tabiinden bir tanesi, ünlü tefsircilerden biridir aynı zamanda. Olgunluk üçtür diyor. Bir insan için olgunluk, bir adam ya tamdır, ya yarımdır, ya da hiçbir şey değil. Tam olan adam, olgun adam kim? Aklı olan ve görüş sahibi olan, onunla da istifade eden kimse. Yarım olan adam, o da akıllı kimselerle müşavere edip, görüşüp, onlara danışıp, onların söylediğine göre hareket eden. Hiçbir şey olmayan, yani olgunluktan mahrum olmuş insana gelince, o da aklı olmayan, görüş sahibi de olmayan ve kimseyle de istişare etmeyen, kimseye de danışmayan kimse. Kimdir bu? Hevasına tabi olup giden kimse. اَفَرَعَيْتَ مِنِ اتَّخَذَا اِلَٰهَهُ هَوَاهُ Hevasını ilah edinen kimseyi gördün mü? Hiç kimseyle istişare etme. Kimseye derdini anlatma. Ondan sonra akıllı da davranma. Öfkeyle hareket et. Hışımla hareket et. Ne olacak sonu? Hüsran olacak. Müslümanların işi kendi aralarında istişare edin. Danışır, fikir alır, görüşür. Ondan sonra o tavsiye ve nasihata göre hareket eder. Süfyan bin Uyeyne rahmetullahi aleyh diyor ki, hayvanların diyor, binit hayvanlarının en canlı olanı, hareketli olanına mutlaka bir kırbaç gerekir diyor. Onu kırbaçlarsın, harekete geçirir. İnsanlar, kadınların da en akıllısı kocaya ihtiyaç hisseden. Erkeklerin en akıllısı akıl sahipleri olan kimselerle, ulul akıl ile, ulul elbab ile, akıl sahibi kimselerle meşvereye, görüşmeye, istişareye ihtiyaç hisseden kimsedir diyor. Vehb bin Münebbih rahmetullah aleyh ise şöyle diyor. Kim ahiret için çalışmadığı halde akıllı olduğunu iddia ederse o yalan söylemiştir. Subhanallah. Şimdi Allah alem, akıl farklı bir şey, zekalı olmak farklı bir şey. Birçok insana Allah Azze ve Celle doğuştan zeka verebilir. Doğuştan çok üstün yetenekli, zekalı olabilir. Birçok Avrupa'daki bilim adamları veya Asya'daki, Afrika'daki birçok insan bir takım buluşlar yapabiliyor, insanların faydasına bazı şeyler ortaya koyabiliyor. Zeki olduklarından. Allah-u Teala öyle bir yetenek vermiş, öyle bir. Ama bunlar akıl edebiliyorlar. Akıl ise bu Vehb bin Münebbih'in dediği gibi ahiret için hazırlanma. Aklı olan insan Müslüman olur. Gerçekten akıl sahibi olan. Hani Allah Azze ve Celle efela taqilun, hiç akıl etmiyor musunuz derken Allah alem buna kastediyor. Yani insanların akledip kendilerine verilen zeka nispetinde. Az olsun çok olsun fark etmez. Akledecek, düşünecek. Akıl yürütecek, doğruyu bulmaya çalışacak. Allah Azze ve Celle akıl neticesinde insanı sorumlu tutuyor. Aklı olmayan insan, cenun dediğimiz, mecnun dediğimiz insan sorumlu mu? Hayır. Üç kişiden kalem kaldırıldı diyor Aleyhisselatü Vesselam. Kim onlar? Yürfe'ül kalem, ettelaz. Kalem üç kişiden kaldırıldı. Onlardan bir tanesi çocuk. İkincisi uyuyan, üçüncüsü de mecnun kimse. Veya buna benzer. Birkaç tane ifade. İbn-i Mace'de sahih olarak geldiği üzere. Deliden de işte akıl kaldırılmış. Sorumluluğu kaldırılmıştır. Aklı olmayandan. Onun için akıl büyük bir nimet. Allah Azze ve Celle aklımızı başımızdan almasın. Hani derler ya, gerçekten önemli bir nimet. Evet kardeşim. Bu salihlerin tertemiz yoluna tabi ol. Onların peşinden git ve rahat et. Hamd alemlerin Rabbine aittir diyor. Ahmet Ferit Rahimehullah. Allah ona rahmet etsin. Allah ondan razı olsun. 37.'si salihlerin ahlakından biri de salih kimseler çok susarlar. Ve onlar öğrenciye, yani karşıdaki insana karşı, öğrenen kimseye karşı kolaylaştırmak için hikmetle konuşurlar. Çok konuşan bazı insanlara dini bilen veyahut da bildiğini iddia eden. İnsanlara baktığımız zaman çok konuşan, aşırı konuşan insanlara, aşırı konuşan bakıyoruz ki mutlaka bir hata yapıyor. Yani hata derken dil sürçmesini kastetmiyorum. Bu herkeste zaten olağan bir şey. Bazen de azdır Allah'ın lütfuyla, bazen de çok. Asıl hata ne biliyor musunuz? Konuştuğunu yerine getirmemek. Anlattığını yaşamamak. Bu bir musibet. Allah bu musibetten bizi korusun. Sübhanallah. Allah Azze ve Celle ve men yu'til hikmete fakat utiye hayran kesira. Yu'til hikmete men yeşâ. Ayet-i kerimenin başı. Hikmeti dilediğine verir ve men yu'tel hikmete fakat utiye hayran kesira. Kime de hikmet verilmişse ona birçok hayır verilmiştir diyor. Ve ma yedzekkeru illa ulil elbab. Ancak akıl sahipleri düşünebilirler. Hikmet salih amel, bakın. Faydalı ilim, salih amel ve şeriatın sırlarına vakıf olmak. Tesir edici bir söz. Hikmeti tefsirciler böyle açıklıyorlar. Önce faydalı bir ilim olur. Bir insanda faydalı bir ilim varsa, ondan sonra salih bir amel varsa, bu kimse şeriatın sırlarına vakıf ise Allah'ın lütfu ile hikmet sahibidir. Kur'an'da hikmetle anılan kimdir? Salihlerden. Kim söyleyin, hadi bakayım. Cevap bekliyorum. Hikmet sahibi kimdir? Başta Resul-i Ekrem Aleyhisselam. Efendim? Resul-i Ekrem Aleyhisselam başta. Onun dışında salihlerden biri. Peygamber olmayan. Meryem. Hazreti Meryem mi? Hazreti Meryem mi diyor? Hayır. Başka? Mektup. Efendim? Yani mektup. Hayır. Başka? Kur'an'da mı? Kur'an'da geçiyor. Hazreti İbrahim. Fakat peygamber değil mi? Ve evet. Peygamber değil. Hızır Aleyhisselam değil mi? Ve lekad ateyna lukmanel hikmete en işkür lillah. Yemin olsun ki biz Lokman'a hikmeti verdik diyor. Lokman Aleyhisselam peygamber değil. Hayır. Peygamberler arasında sayılmaz. Salih insanlardandır o. Yani Allah Azze ve Celle'nin kendisine hikmet verdiği ve hikmetle oğluna nasihat eden, altın gibi sözleri böyle nakşeden Lokman Aleyhisselam, Subhanallah. Öyle sözler veriyor ki, hem bu şeylerde geliyor, ayette Lokman Suresi'nde, orayı açın okuyun. Lokman Suresi'nin ikinci sayfası tamamen Lokman Aleyhisselam'dan bahsediyor. Çok hikmetli sözler söylüyor oğluna. Evet. Aleyhissalatü vesselama evet Nisa suresinde geldiği üzere hikmet vermiştir. Ve enzelna ileyke kitabe vel hikmete. Allah alem. Yani sana ve kad ateyna ke miydi? Tam hiç hatırlayamadım ayetin lafzını. Biz sana kitabı ve hikmeti verdik. Kitapla kastedilen Kur'an-ı Kerim zaten malum. Hikmetle kastedilen ise Aleyhissalatü vesselamın bu tarif çerçevesinde amel etmesi, şeriatın sırlarına vakıf olması, ondan sonra ve faydalı ilim, ondan sonra tesir edici bir sözde bulunması, sözlerde bulunması. Yani konuştuğu şeylerin karşı tarafa tesir etmesi, hikmet. En büyük hikmet zaten ona veriliyor. Aleyhissalatü vesselam. Cevamiul kelim dediğimiz, yani kelimeleri toplayıcılık özelliği var Aleyhissalatü vesselamın sahih hadislerinde. Konuştuğu anda öyle öz, öyle net konuşuyor ki o biliniyor, anlaşılıyor ve birçok manayı ifade ediyor. Birçok mana, birkaç kelimeyle birçok mana ifade ediliyor. Evet, işte bu salih kimseler hikmetle konuşurlar dedi. Salihlerden bazıları diyor ki hikmeti şu dört hasletle diyor sen harekete geçirebilirsin. Yani hikmet sahibi olmak istiyorsan bir, günahlara karşı pişman olacaksın. Öteden beri zikrettiğimiz insanın geçmişteki günahlarını hatırlaması hani acıdır diyoruz ya, acı da olsa hatırlayıp insanın tövbe etmesi. Sonra ölüme hazırlanması, ölüme hazırlık yapması ve karnını, içini bir takım şeylerden mahrum etmesi ve dünyada zahit kimselerle, dünyaya önem vermeyen kimselerle arkadaşlık etmesi. Onlarla beraber olmaz. O zaman diyor, hikmet sahibi olabiliriz. İmam Şafii rahmetullah aleyh, salihlerden, hem büyük imam hem de salihlerin başlarından birisi. Diyor ki, insanların dünyada en az rahat edeni kimdir? En az rahat edeni. Yani çok fazla rahatsız olanı. Haset eden, çok fazla haset eden ve çok kin besleyen kimseler. Ne kadar güzel söylemiş. Yani birilerini hep haset ediyorsa demek ki bu insan çok fazla rahatsız. Veya kin besliyorsa. Aleyhissalatü vesselam bir sahih hadiste Allah Azze ve Celle Şaban'ın 15. günü olduğu zaman kullarına bakar ve onların içerisinde kin besleyen ve şirk koşan hariç herkesi bağışlar. Kin besleme o kadar kötü bir haslet ki, haset etme o kadar kötü bir haslet ki, subhanallah, insanı kendisini rahatsız ediyor. Çünkü sen haset ederek karşıdaki insana verilen Allah'ın lütfunu kıskanıyorsun. Allah'ın da sana taksim ettiği kısmeti, malı, mülkü az sayıyorsun, beğenmiyorsun, kabul etmiyorsun vesaire. Yine salihlerden bir tanesi Ebu Muaviye el-Esved, kim Allah'tan çokça hayır talep ediyorsa, çok şeyler istiyorsa diyor ki geceleyin az uyusun ve az konuş. Gece az uyusun ve az konuşsun. Kim diyor alçak olanlardan, değersiz, kıymetsiz olan kimselerden fazilet talep ediyorsa sadece kendini, kendi nefsini ayıplasın. Küçük düşürüldüğü zaman kendi nefsini ayıplasın. Yani değersiz olan kimselerden, kıymetsiz kimselerden fazilet, lütuf talep ediyorsa o zaman ancak kendi nefsini ayıplasın diyor. İmam Şafii rahmetullahi aleyh başka bir sözünde diyor ki kim sana kovuculuk yapıyorsa, yani bir başkasını hakkında laf taşıyorsa yahut iftira ediyorsa O zaman senin aleyhine de başka yerde bunu yapacaktır. Kim sana laf taşıyorsa senden de başkasına taşıyacaktır diyor. Senden de başkasına taşıyacak. Ve her kim sen ondan kendisini diyor hoşnut ettiğin zaman, onu razı ettiğin zaman senin kendinde olmayan özellikleri, hasletleri söylüyorsa, o kimse, sen yani sende olmayan hasletleri söyleyen kimse iyi bir kimse değildir. Her kim de sen kendisine gazaplandığın zaman, kızdığın zaman sende olmayan şeyleri söylüyorsa aynı şekilde, yani kızdığın zaman, sen ona kızdığın zaman haksızlık edip de böyle senin hakkında olmayan şeyleri söylüyorsa, yani onlardan uzak durman gerektiğini söylüyor Allah-u Alem. Ebu Emame, Umame rahmetullahi aleyh diyor ki, her kim senin hayatında her kim bir hayra isabet ederse, affedersiniz, her kimin hayatında bir hayır işlememişse, bir iyilikte bulunmamışsa, sen onun vefatı üzerine gözlerini görüp ağlama. İbn-i Mesud rahmetullahi aleyh de radıyallahu anh da bir ifadesinde diyor ki, tevazu alçaklığı kaldırır, kibri giderir ve böyle güzel olan şeyleri geriye bırakır. Kim diyor riyaseti, liderliği talep ederse ona karşı aciz kalır. Her kim de liderlikten, baş olmaktan kaçınırsa liderlik, riyaset onun peşine düşer gelir diyor. Demek ki liderliği, baş olmayı, önder olmayı talep etmemek gerekiyor. Ondan kaçınmak gerekiyor. Öyle bir haslet varsa da zaten bir kimsede, liderlik vasfı varsa mutlaka onun ayağına gelecektir. Talep etmediği sürece. Fadıl bin İyad, her kimin azarı, kızması çok olursa arkadaşları azalır diyor. Kim arkadaşlarına çok kızıyorsa, azarlayıp duruyorsa onun ashabı, arkadaşları azdır. Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh diyor ki, kim yumuşak huylu olursa akranlarının, arkadaşlarının efendisi olur. Kim de kızgın kimse olur, kızgınlığı devam ederse o zaman da böyle değersiz, kıymetsiz bir denizin içine dalmış gibidir diyor. Evet. Evet, bütün bunlar karşısında dünyaya olan muhabbet, dünyanın şehvetleri, dünyanın arzuları ve isteklerine karşı insanın kendi içini kontrol etmesi, araştırması gerekiyor. Ve Allah Azze ve Celle'ye karşı istiğfarı çoğaltması gerekiyor. Onu çokça zikretmesi gerekiyor. Eğer bir insan böyle yaparsa, dünyadan uzak kalır, dünyaya önem vermez, saydığınız şeyler çerçevesinde hareket ederse, Allah Azze ve Celle onu mutlaka hikmetle konuşturur. Hikmetle hareket ettirir. Yani ona hikmet gibi bir nimeti verir, bir fazileti verir. O insan salih ameller içerisinde bulunur ve faydalı ilimden istifade eder. Şeriatın bir takım şeylerine de vakıf olur. Allah Azze ve Celle o kullarından eylesin. Amin. Sonuncusu, salih kimseler, 38. madde, çokça oruç tutarlar. Yine onların konuşmaları, kelamları azdır. Tıpkı ilimleriyle amil olan alimler gibi. Salih kimseler de, biliyoruz, her salih kimse alim değildir. Ama her alim kimse salih olmak zorundadır. Bazen her alim kimse de salih olmayabilir. İlmiyle amil olan kimseler, yani alimler salih kimselerdir. Allah bizi öylelerinden yapsın. Muhammed bin Er-Rahibi diyor ki, salihlerden bir tanesi, kim karnına fuzuli şeyleri girdirirse, yerse yani, dilinden de fuzuli şeyler çıkar. Lüzumsuz olan şeyler çıkar. Kim çokça yer, lüzumlu olmayan şeyleri karnına girdirirse, o zaman dilinden de lüzumsuz şeyler sakıt olur. Subhanallah. Bazı şeyler birbiriyle çok bağlantılı demek. İbrahim en-Nakhai rahmetullahi aleyh diyor ki, kim diyor düşünürse meclisin en şerefli olanını ve heybet bakımından en fazla heybetli olanı ve onların en böyle sukut olan, sukut eden kimseyi, susan kimseyi, bunu diyor bulur. Bunu fark edebilir. Çünkü sukut eden kimse, yani sukut daha doğrusu, alimin diyor ziynetidir, süsüdür. Ve cahilin ise örtüsüdür. Bir meclis ise içerisinde şerefli olan kimse, heybetli kimse, o sukut eden kimsedir. Yani lüzumsuz konuşmayan kimse demek. Lüzumsuz konuştuğu anda insan kendisini batırıyor. Alimin ziynetidir, süsüdür diyor. Maruf el-Kerhi rahmetullahi aleyh de diyor ki, bir insanın sözü, yani kendisini ilgilendirmeyen bir şeydeki sözü, konuşması, o konuda ileri geri konuşması, Allah Azze ve Celle'nin kendisini terk etmesine sebep olur. Ebu Bekir Sıddık rahmetullahi aleyh radıyallahu anh böyle ağzının içerisine bir tane çakıl taşı koyarmış, çakıl taşı, ve bunu senelerce böyle yaparmış. Niçin? Az konuşmaya kendisini alıştırmak için. Subhanallah. Onu görünce demek ki hatırlıyor. Veyahut da hissedince hatırlıyor. Sadece yemek yerken ve namaz kılarken o taşı çıkarıyor. Bir gün kendisine ölüm geldiğinde, vefatı yaklaştığında dilini şöyle tutuyor ve diyor ki, işte bu. Varacağım yere beni götürecek işte budur diyor. Dilini tutarak. Yani dilin önemine binaen. Ve aleyhissalatü vesselam en veciz bir şekilde bunu ifade ediyor. Diyor ki, min husnul islamil mer'i terkuhu ma la ya'nihi. Kişinin, Müslüman kişinin kendisini ilgilendirmeyen malayani şeyleri terk etmesi İslam'ın güzelliğindendir. Bazen hani biz halk arasında diyoruz ya, başkasının işine burnunu sokma olayı. Bunu bazen öyle yapıyoruz ki Allah bizi affetsin. Bizim üzerimize vazife olmayan şeyi terk edeceğiz. Bizi ilgilendiriyorsa hakkını vererek ilgileneceğiz. Muhabbet göstereceğiz, ilgileneceğiz. Ondan sonra ortak olacağız, çözüm arayacağız vesaire. Ama ilgilendirmiyorsa, bizden ayrı yapılıyorsa, uzak tutuluyorsak o olaydan, demek ki bizim o işe karışmamız istenmiyor. O zaman uzak duracağız. Salihlerden bir tanesi, son söz olarak onu söyleyelim. Şüfey bin Mati el-Asbahi diyor ki, kimin diyor sözü çok olursa onun hatası çok olur. Bizim de zaten halkın arasında ne derler? Çok para haramsız, çok lafta yalansız olmaz derler. Aynen öyle. İstisnai durumlar hariç tabii ki. Eğer bir insan çokça konuşuyorsa içerisine bir yalan katıyor. Bir hata sadır oluyor demektir. Allah bizi bu yalan gibi bir beladan korusun, muhafaza etsin, dilimizi korusun. Hâzâ ve allâhu âlem ve sallallâhu alâ nebiyyina Muhammed. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbü ileyk.